Mokili oya nzambe Mokili ya nzambe tango nyonso Pasi ya mokili sila kate Awana se tozali na mpasi Mokili oya nzambe Bola tamala mbalo biyo moibi Ozala patron balo biyo Iba kato salaboni Etumbu ya mokili Bela bato bakomona yo mabe Obimela bato bakomona yo mabe Tosala boni etumbu ya mokili Na mokili ya nzambe Ozala na mbongo kaka motungisi Ozanga mbongo nde basekio Tosala boni seoyo ya makamo Na mokili ya nzambe Moto nyosa lingine azala pato Moto na moto na chance na ye To sala boni to ya kimoka ikuma Yesta matata Yesta oye Oye Ozala na mbongo kaka motungisi Ozanga mbongo nde basekio Tosala boni seoyo ya makambo Na mokili ya nzambe Moto nyosa lingine azala patro moto na chance na ye Tosala boni to ya kimboka etumba Na mokili ya nzambe Moto nyosa lingine azala patro moto na chance na ye, to sala boni, to ya kimboka etumba.